Apakaixo, atxaldeon, gabon, egunon, hemen Juan Tatorri, kapaza irratisaioan, 13. irratisaioa. Bueno, ba, gaurko saioa denetarik egongo da. Tecno minimal, deep techno, electro, acid, pixka horrela mix un poquito de todo. Adezue entzun saioa zintzilik.neten eta astelenero 10:30-11:30 EUN FMN-an eta hori SoundCloud ere badugu, osake hori. Lehenengo artista Low End Activist deitzen da, Inglaterratikan. String of Sorrow kantatzeazki, ESP Instituten argitaratua. Love Finger deitutako diaren zigilua da ESP Institute. Oso gomendagarria izan. bueno, ba, Mateo Cofetiren Cosmic Rolly kantari grantzuten. Fobo deitutako zigiluan argitaratua, Turinetik. Bueno, ba, Artifact ekoizlea ere grantzuten, New Delitikan, Deli Berria, Nimbus deitutako kanta da, Killa Records ere Indiatikan, eta hori, lehen urteko urrian argitaratu zuen, Future Techno, Tribal Minimal ekoizlea, oso nahi esan. Banoni deitutako ekoizlea are garantzuten. Banoni Argentinako ekoizlea da, Patagoniakoa, zazki. Eta hori, deep techno eta progresio luzeak ekoizten ditu. Jauke kanta, Jaiken epean barne aurki dezakegu. Danza nativa zigioan argitaratua, Argentinatik ere. Alto tema. Jota Paralysis ekoizlari garantzuten Where Do We Come From kanta. Miles Jota Paralysisek zigilua dauka, Crying Outcast ditutakoa. Horren barne aurki dezakegu Where Do We Come From kanta. Eta hori, Crying Outcast zigilua Bradford etikan. Bradford nun dago, ba Google emiratuet eta Inglaterran. Bueno, ba, Nafarroatik solo muro ekoizlea ari garantzuten, sonido terrible kanta. Disciplina del movimiento zigilu berriaren barne da kanta hau, eta hori oso gomendagarria. System is down. Don't listen to false stories. The world is one place and we belong together. We just need to rave and dance side by side. Bueno, ba, World Reset ekoitzare garantuten The Deconstructor kanta Transform zigiluan argitaratua. Ez eta aurkitu World Reseten informazio gehiago, baina hori, bankapeko deskribapenan jartzen du kluba eta rabea askatosunaren sinonimoak direla, eta liderrei ez zaiela ongi etortzen sentitzen dugun askatasun hori rabetan, ba, ez egitze ba, baina bueno, hori jartzen du. Eta epe horren 150 Palestinako medical PAM, ez egitze gehiago, pero Palestinaren txako medikuntzako dirua doa, divertida. We just need to rave and dance side by side. We'll be right back. da LNS eta DJ Estofet aregerantzuten. Gearbox kanta Treasure zigiluan argitaratua. Kanta honen ekoizleak Treasure diskotekaren residenteak dira duela urte bastante, eta hori, musika ekoizten dute ere, oso gondagarria, jasen, duo betzela. Bueno, ba, Alienata deitutako ekoizlea aregan entzuten, bera estatukoa, ez dakit nua den, baino Berlinen bizi da, Look at This kanta, Dame Musicen argitaratua. Dame Music 15 urte bete ditu eta horregatikan hiru EP rekopilazio bat ditu urte hontan, merke merke gainera, Ben Sims, Oscar Bulero, Alinata, Melgi eta ekoizle garrantzitsuak parte hartzen dute rekopilazio hautan eta hori oso gomendagarria egia esan. Ostiralean egin ginen lagun batzuketani dabadaban eta Alinata eta Donostiko Gela back to back bat egin zuten gau osoan, amaitatik goizeko zeitara, kriston pintxaia esan, eta hori. Bueno, ba, Dadan deitutako ekoizlea ari garantzuten, Metafor kanta. Kanta hau Terra Magica Recordsen aurki dezakegu, Club Terra deitutako rekopilazioan barne dago. 10 kanta osatuta dago rekopilazio hau, eta hori, 2023an argitaratu zen, oso gomendagarria da izan. Viniloan bakarrikan alda erosi, eta nik pixkat trampa egin dut eta soulsiken aurkitu dut kalitate honean, osake metele. unstable, they change identity, they mutate, and then they die. Bueno, ba, Koreatikan, Seuletik, Pyramid of Knowledge ekoizlea. Dancing Stars kanta, eta hori, lehenoko kanta bezala Terra Magica Rexen aurki dezakegu, Club Terra rekopilazioan, divertida. Transizio hau azkarri indetze, ba, beste kanta bat nahi sartu, eta hori, erlojua ja luze di joa. Bueno, ba, Remotiv ekoizlea are garantzuten, Inglaterrako ekoizlea da, eta hori, The Elevated Place kantari garantzuten, Emotional Special zigiluan, eta hori, breakbeat eta tekno bezala definitzen du bere musika. Eta The Elevated Place EPA 2023an argitaratu zen, Emotional Special esandakoa bezala zigiluan. Thank you. azken kanta aregeran zuten Repulsive Force deitutako ekoizlea, Drom kanta zehazki, bere kabuz argitaratua, Bandcampean aldezue aurkitu. Eskerrik asko entzutatik, musu!